श्रीमद् भगवद गीता के 13वें अध्याय का विचार हम लोग कर रहे हैं। 13वें अध्याय के 15वें श्लोक का विचार कल प्रारंभ हुआ था। गेयम यत्तत् प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा अमृतमश्नुते इत्यादि से 13वें अध्याय में क्षेत्रज्ञ के वास्तविक स्वरूप के निरूपण का अवांतर प्रकरण प्रारंभ हुआ। क्षेत्रज्ञ का वास्तविक स्वरूप निर्विशेष निर्विकार चेतन है, उसे सदादि शब्दों से नहीं कहा जा सकता। ये इसलिए कि सदादि किसी भी शब्द से उसी अर्थ को शक्ति संबंध से कहा जाता है जो शब्द के प्रवृत्ति निमित्त से युक्त है। शब्द के प्रवृत्ति निमित्त हैं जाति क्रिया गुण संबंध, इनसे रहित ज्ञेय ब्रह्म है। इसलिए ज्ञेय ब्रह्म को कहा जाएगा शब्द से अवाच्य, किसी भी शब्द से उसे शक्ति संबंध से नहीं कहा जा सकता, वाच्यार्थ नहीं बनाया जा सकता। ये यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह यद वाचा अनभ्युद्दितम इत्यादि श्रुतियां बता रही है। इसी के आधार पर भगवान ने न तत् सद उच्यते ये कहा, तो आशंका हुई कि यदि उसे सत शब्द से नहीं कहा जा सकता तो फिर वह असत ही होगा आकाश पुष्प के तरह। तो संक्षेप में वहीं पर ज्ञेय के यानी क्षेत्रज्ञ के वास्तविक स्वरूप के असत्व विषयक आशंका का निराकरण करने के लिए न तत् असद उच्यते ये कहा। यद्यपि तो भी विस्तार से ज्ञेय के असत्व की आशंका का निराकरण करने के लिए और ज्ञेय के अस्तित्व का ज्ञापक अनेक लिंग हैं इसे बताने के लिए 13वें श्लोक से भगवान ने उपदेश देना यानी ज्ञेय के अस्तित्व के ज्ञापक अनेक हेतु बताना प्रारंभ किया। सर्वतः पाणिपादं तत् सर्वतोक्षी शिरोमुखम इत्यादि से ये बताया कि लोक में देखा जाता है जड़ में जो प्रवृत्ति होती है वह बिना चेतन के नहीं होती। कार्यक्रम संघात भौतिक होने से जड़ है और जड़ कार्यक्रम संघातों में अनेकों प्रकार की प्रवृत्ति हो रही है, वह जिस चेतन के अध्यक्षता में हो रही है, जिस चेतन के द्वारा अधिष्ठित होने से हो रही है, वह चेतन नहीं है ऐसी बात नहीं। तो इसे बताने के लिए सर्वतः पाणिपादं तत् सर्वतोक्षी शिरोमुखम इत्यादि 13वां श्लोक हुआ और 14वें श्लोक में 13वें श्लोक में ज्ञेय हस्तपादादि अवयव वाला है ये जब सुना तो ज्ञेय में वास्तविक ही सकलत्व और सक्रियत्व की आशंका हुई। ज्ञेय के इस वास्तविक सकलत्व तथा सक्रियत्व की आशंका का निराकरण करने के लिए 14वें श्लोक में कहा गया सर्वेंद्रिय गुणाभासम सर्वेंद्रिय विवर्जितम। सर्वेंद्रिय गुणाभासम से कहा गया कि उसमें वस्तुतः कोई क्रिया नहीं है और जो क्रिया प्रतीत होती है वह उसके अधिष्ठेय यानी प्रवर्त्य इंद्रियों की है और इंद्रियगत गुण शब्दित व्यापार से यह इंद्रिय उपाधिक ज्ञेय व्यापार वांसा प्रतीत होता है। लेलायति व ये श्रुति यही बताती है, ध्यायति व लेलायति व, ज्ञेय में स्वतः व्यापार नहीं, वह निर्व्यापार है, निष्क्रिय है और उसमें उपाधिभूत श्रोत्रादि इंद्रियों के श्रवणादि व्यापार प्रतीत होते हैं। जैसे लाल पुष्प रूपी उपाधि से स्फटिक भी लाल सा प्रतीत होता है तो निष्क्रिय है। क्यों निष्क्रिय है तो कहा निरवयव है, ये इंद्रिय रूप अवयव उसके वास्तविक नहीं है, सर्वेंद्रिय विवर्जितम से कहा। और सर्वेंद्रिय विवर्जितता में उसका स्वरूपतः असंगत्व ये हेतु है, असक्त होने के कारण। और लेकिन वह उसको छोड़कर के अन्य जो क्षेत्र हैं उसकी कोई सत्ता भी नहीं है और सत्ताहीन क्षेत्रज्ञ को आत्मलाभ कराने वाला अधिष्ठान ये असक्त होने पर भी यही है, सर्वभृत शब्द से बताया। तो इस प्रकार सर्वाधिष्ठान होने से और वस्तुतः असंग निष्कल निष्क्रिय होने से वो असंग निष्क्रिय निरवय निर्विशेष ज्ञेय सर्वाधिष्ठान होने से सर्वभृत होने से है। वो यदि न हो तो अव्यक्तादि क्षेत्र की तो कोई सत्ता ही नहीं है, तो सर्वाभाव का प्रसंग आएगा। इसलिए वो हैं, वो स्वयं सिद्ध हैं और दूसरों को भी सत्ता दे रहा है। इस प्रकार उसका अस्तित्व ज्ञापन किया सर्वाधिष्ठानत्व बता करके भी, और जड़ में क्रिया का जो दर्शन हो रहा है वह जड़ में क्रिया का संपादक होने से भी चेतन जड़ से अतिरिक्त हैं, ये दो हेतु बताए। एक तीसरा हेतु भी बताया, स्वतः निर्गुण है, सत्वादि गुणों से रहित है, लेकिन सत्वादि गुण सुख दुखादि रूप से परिणत हुए प्रतीत हो रहे हैं और वे सुख दुखादि सत्वगुण जड़ होने से उसके परिणाम है, तो जड़ है, स्वयं प्रकाश नहीं है। सुख भी स्वयं प्रकाश नहीं है, दुख भी स्वयं प्रकाश नहीं है, क्योंकि सत्वगुण का परिणाम है सुख और रजोगुण का परिणाम है दुख, तमोगुण का परिणाम है मोह। ये तीनों के तीनों जड़ है, जड़ का परिणाम सुख दुखादि जड़ है, अंतकरण की वृत्ति है, वो अंतकरण ही जड़ है तो सुख दुखादि भी जड़ है, लेकिन भास रहे हैं तो निश्चित ही उनका अवभासक कोई ना कोई है। उस अवभासक को गुणभोक्तृ शब्द से कहा, वो अपने अवभास्य सुख दुखादि रूप से परिणत हुए सत्वादि गुणों से विलक्षण है, गुणातीत होकर के गुणों का प्रकाशक है। तो गुण भोक्तृत्व शब्द से बताया गया गुणावभासकत्व ये भी ज्ञापित कर रहा है गुणों का, जड़ गुणों का अवभास अन्यथा अनुपपत्या, वह अवभासक है, वो अवभासक ही ज्ञेय हैं, वह स्वतः निर्विशेष निर्विकार है। हाँ, गुण इससे उत्पन्न नहीं होता है। हाँ, लेकिन इससे सत्ता, ये निर्विकार है, ठीक है, निर्विकार है, लेकिन इसी से सत्ता पा करके प्रकृति इन गुणों का, त्रिगुणात्मक ही प्रकृति है, फिर गुणों का जो उत्कर्ष अपकर्ष है, वैषम्य है, वही कार्य है, गुणत्रय का वैषम्य ही कार्य कहलाता है। और ये गुणत्रय का वैषम्य रूप जो कार्य है प्रकृति का परिणाम है, और प्रकृति है अव्यक्त, और उस अव्यक्त को सत्ता स्फूर्ति इसी से मिल रही है। तो अव्यक्त ज्ञेय से सत्ता स्फूर्ति पा करके गुणत्रय का वैषम्य रूप जो कार्य है उस कार्य रूप से परिणत होता है। तो अव्यक्त की यही प्रवृत्ति है, वो अव्यक्त भी जड़ होने से चेतन के सन्निधि में उसकी प्रवृत्ति हो रही है। तो जो स्वसन्निधि मात्र से अव्यक्त में आकाश आदि रूप से परिणत होने की शक्ति है, आकाश आदि रूप से परिणत हो रहा है, ये परिणाम कार्य है अव्यक्त का परिणामात्मक। और जिसकी सन्निधि में अव्यक्त आकाश आदि रूप से परिणत हो रहा है उसका विवर्त है, उसका विवर्त और अव्यक्त का परिणाम, इसलिए विवर्त उपादान कारण है। विवर्त उपादान कारण कहने से वास्तविक निर्विकारता बनी रहती है, उसमें कोई विरोध नहीं आता। तो 14वें श्लोक में दो हेतु बताएं, सर्वाधिष्ठानत्व, एक तो आशंका का निराकरण कर दिया कि वो वस्तुतः निरवयव है, यानी निष्कल है और निष्क्रिय है, इसलिए निष्कलम निष्क्रियम इस श्रुति का विरोध नहीं है। ये आशंका करके, आशंका का निराकरण करके सर्वाधिष्ठानत्व तथा गुण प्रकाशकत्व हेतु से भी ज्ञेय का अस्तित्व निश्चित होता है, इस बात को 14वें श्लोक में बताया। 15वें श्लोक में उस ज्ञेय के अस्तित्व का ज्ञापक और भी बताया जा रहा है, इसलिए भाष्कर भगवान ने कहा किंच। तो किंच का अर्थ है पूर्व में उक्त जो हेतु है, कार्यकरण संघात प्रवर्तकत्व, सर्वाधिष्ठानत्व और गुणावभासकत्व, इन्हीं से मात्र ज्ञेय का अस्तित्व सिद्ध होता है ऐसी बात नहीं। इनसे अतिरिक्त भी वक्षमान हेतुओं से ज्ञेय का अस्तित्व सिद्ध होता है, ये किंच का अर्थ निकलेगा। और वो वक्षमान हेतु बताए जा रहे हैं कि वह सर्वात्मक है, ये सब का सब जो भास रहा है वह उसी का विवर्त रूप है। सर्वम खल्विदम ब्रह्म आत्मैव इदम सर्वम इत्यादि श्रुतियों का एक प्रकार से अनुवाद है, बहिरंतस्य भूतानाम अचरम चरमेव च, ये 15वें श्लोक का पूर्वार्ध। सर्वम खल्विदम ब्रह्म आत्मैव इदम सर्वम क्षेत्रम अपि माम विद्धि, ये जो पूर्व में सूत्र बताया उसका व्याख्यान और सर्वम खल्विदम ब्रह्म इत्यादि का ये अनुवाद है। इसलिए जब बहि अंतः शब्द सुनते हैं तो इन्हें ये अवधि सापेक्ष हैं, बहि शब्दार्थ और अंतर शब्दार्थ को अपेक्षा होती है अवधि की, किसी न किसी अवधि की अपेक्षा से बहिष्ठ और अंतस्त्व होता है इसमें। तो अवधि को बताने के लिए षष्ट्यंत भूतानाम शब्द है कि भूतानाम और भूत शब्द का अर्थ है यहाँ पर कार्यकरण संघात, शरीर, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर भी ले सकते हैं, एक भूत शब्दार्थ है पूरा कार्यकरण संघात। और उसके अपेक्षा से, शरीर की अपेक्षा से बही यानि बाह्य, बाहर प्रतीत होने वाले जो भी पदार्थ हैं उन पदार्थों को बही शब्द से लीजिए। तो भूतानाम बही यत वस्तु तत तदेव गेयम, ऐसा लगाना। गेयम यत यानि यत शब्द का अध्याय कर लेना, उसका अन्वय करना बही शब्द के साथ, तो भूतानाम बही प्रतीयमानम यत वस्तु जातम। तो शरीरों से बाहर प्रतीयमान जो वस्तु जात, वो सारा जगत ही है शरीर से बाहर, वो बही कहलाएगा। और तदपि तदेव ब्रह्म, तदेव ज्ञेयम, ऐसा लगाना। तत्शब्द उत्तरार्ध में है ना, सूक्ष्मत्वात् तद अभिज्ञेयम, वहाँ से तत् को ले आना, और अंतिके च तत् यहाँ से भी तत् को ले आना, और चरम एव च वाला एवकार ज्ञेय के परामर्शक तत् के साथ जोड़ देना, और एक तत् का वो यत शब्द के साथ अन्वय होगा। तो भूतानाम बहि यत वस्तु जातम तदपि तदेव गेयम, तदेव का अर्थ है गेयम, गेयम एव, ऐसा कि जो भी शरीर से बाहर भास रहा है जगत, वह भी ये गेय ही है। तो सर्प को रस्सी कैसे बताते हैं, जो सर्प है वो रस्सी है, कैसे बताते हैं? हाँ, तो ऐसे बात करके ही बता रहे हैं भगवान, बात करके ही बता रहे हैं कि भूतानाम बहि यत वस्तु जातम तदपि तदेव यानि गेयम एव। एक वाक्य हुआ तो कार्यक्रम संघात से बाहर प्रतीयमान क्षेत्र ब्रह्म है, गेय है, ये बताएं। तो जब गेय बताते हैं तो उसे यहाँ बाद समानाधिकरण है, तदपि गेयम एव, तदपि में तत् और गेयम एव में गेयम, ये समानाधिकरण प्रयोग है ना। तो समानाधिकरण प्रयोग बाध अर्थ में है, जैसे रज्जु सर्प, यो यम सर्प सा रज्जु ये कहते हैं, तो सा रज्जु कहते समय जो समानाधिकरण है सर्प और रस्सी का, वह बाध समानाधिकरण है। अध्यस्त का बाध करके अधिष्ठान रूपता का वर्णन हो रहा है। ऐसे भूतानां बहि यत वस्तु जातम तदपि गेयम एव ये कहते हैं, तो बाध अर्थ में समानाधिकरण प्रयोग करते हैं भगवान, और अर्थ निकलता है शरीर के बाहर आत्मरूप से कल्पित जो शरीर भ्रांति से, और उस शरीर के बाहर जो भी दृश्य दिख रहा है वो सब का सब स्वतः सत्ताहीन है, तब भी है करके भास रहा है, तो उसका जो नाम रूप है उसका बाध करके जिससे उसे सत्ता मिल रही है वह गेय रूप ही है वस्तुतः, उसका वास्तविक स्वरूप उसका अधिष्ठान है, ये यहाँ पर बताया। तो जब ये सुना कि बाहर की वस्तु ब्रह्म है तो शरीर के अंदर इसका अर्थ वो नहीं है, तो अंदर की वस्तु वो क्या अब्रह्म है, ये जो शंका होती है, तो इस आशंका का निराकरण करने के लिए कहा गया भूतानाम अंतः एवच। तो भूत है तीनों शरीर कहो या पंचकोश कहो, भूत शब्दार्थ है, और ये जो तीनों शरीर स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर कारण शरीर जिसके अंदर पांच कोश हैं, अन्नमय कोश हैं स्थूल शरीर, मनोमय कोश प्राणमय कोश और विज्ञानमय कोश हैं सूक्ष्म शरीर, और आनंदमय कोश अंतःपाती हैं कारण शरीर, ये पांचों कोश और ये भूत पदार्थ हैं, और इनके अंदर वो है अव्यक्त से भी अंदर, अव्यक्ता पुरुष पर सा काष्टा सा परागति, वहाँ पर शब्द का अर्थ है अभ्यंतर, उसी अभ्यंतर को अव्यक्त से भी, अव्यक्त तो भूत शब्दार्थ हुआ, और उसके भी अभ्यंतर जो है वो है पुरुष, और उससे पर कोई नहीं है, पुरुषान्न परम किंचित, पुरुष से दूसरा कोई पर नहीं, वो सर्वाभ्यंतर है, उसी सर्वाभ्यंतर वस्तु को यहाँ अंतः शब्द से लिया जा रहा है, और वह सर्वाभ्यंतर है। भूतानाम अंतः यत तदपि तदेव, तो यहाँ मुख्य समानाधिकरण है, ये भूतानाम अंतः यत से बताया गया है क्षेत्रज्ञ चापि माम विद्धि में, क्षेत्रज्ञ को बताने के लिए भूतानाम अंतः शब्द है, क्षेत्रज्ञ यानि तत्त्वमसि वाक्यांतर्गत शोधित त्वमर्थ, तीनों शरीरों से अलग जो आत्मा है वही तो शोधित त्वमर्थ है, शरीर त्रय के साथ मिल जाता है, तो तत्त्वमसि वाक्यांतर्गत त्वम शब्द का वाच्यार्थ बन जाता है वो कर्ता भोक्ता है, आत्मेन्द्रिय मनोयुक्तम भोक्ता इत्याहुर मनीषिण। हाँ, तो ये शरीर आदि के साथ मिलकर के कर्तृत्व भोक्तृत्व है उसमें, और स्वरूपतः वह अकर्ता है अभोक्ता है, वो जो शरीर त्रय से विविक्त भूत पदार्थ तो हुआ शरीर त्रय, और उससे अंतः यानि अभ्यंतर उनका भी प्रत्येगात्मा अंतर्यामी ब्राह्मण में जिसे सर्वांतर करके कहा गया, ये सत आत्मा सर्वांतर श्रुति आती है ना, और पुरुष अव्यक्तात् पुरुष पर, इससे बताया गया जो, और ब्रह्मपुच्छम प्रतिष्ठा से बताया गया आनंदमय कोश का जो अधिष्ठान, पुच्छे शब्द अधिष्ठान के लिए है, पुच्छेन आधार लक्षणात्, तो आधार का अर्थ है अधिष्ठान, तो आनंदमय का भी जो अधिष्ठान है प्रत्येगात्मा है वो है शोधित त्वमर्थ। तो भूतानाम अंतः यत वो है शोधित त्वमर्थ, और तदपि तदेव यानि गेयम एव, और गेय शब्द से लेना शोधित तदर्थ, जो क्षेत्रज्ञ माम विद्धि में माम पदार्थ, तो ये मुख्य समानाधिकरण है। जब भूतानाम बहि यद वस्तु जातम तदपि गेयम एव ये करते हैं तो बाद समानाधिकरण, और भूतानाम अंतः यत तदपि गेयम एव इसमें मुख्य समानाधिकरण है, का मतलब जो द्वितीय श्लोक का इस अध्याय के प्रथम पाद है क्षेत्रज्ञ चापि माम विद्धि, इसमें इसी का यह विवरण है, वो क्षेत्रज्ञ को भी भगवान अपना स्वरूप बता रहे हैं और क्षेत्र को भी अपना स्वरूप बता रहे हैं। तो क्षेत्रज्ञन चापिमाम विद्धि की व्याख्या है, वो उपक्रम है ना, और उस उपक्रम में उक्त जो ब्रह्मात्म एकत्व और जगत का बाध करके अद्वितीयत्व, जगत का अधिष्ठान रूपत्व, ये उपक्रम में बताया, उसका ये उपपादन है। इसलिए अभ्यास हो रहा है ना, तो अभ्यास जिस अर्थ का होता है, अभ्यास एक तात्पर्य निर्णायक प्रमाण होता है। ग्रंथ का तात्पर्य किस अर्थ में है, इसका निर्धारण करने के लिए विचारकों ने 6 प्रमाण माने हैं। उपक्रमोपसंहार, अभ्यास, अपूर्व, अर्थवाद, उपपत्ति यानी युक्ति, और फल। तो उपक्रम क्षेत्रज्ञन चापि माम विद्धि है, वो ब्रह्मात्म एकत्व यानी ब्रह्म सत्यम, जगन मिथ्या, जीवो ब्रह्मैव नापरः, इस अर्थ को उपक्रम में क्षेत्रज्ञन चापि माम विद्धि इस एक पाद में बताया है कि माम शब्दित ब्रह्म है, गीता में स्वयं ब्रह्म ही उपदेष्टा है ना, इसलिए अपने लिए माम शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। गीता में माम शब्द का प्रयोग तत्त्वमसि वाक्यांतर्गत तत्पदार्थ के लिए है, और तत्त्वमसि वाक्यांतर्गत त्वम पदार्थ के लिए यहाँ क्षेत्रज्ञ शब्द का प्रयोग है। तो ब्रह्मात्म एकत्व भी बताया वहाँ मुख्य सामानाधिकरण्य, मुख्य एकत्व अर्थ में सामानाधिकरण्य होने से, और बाद अर्थ में क्षेत्रमपि माम विद्धि में उच्च शब्द से क्षेत्र को लेकर के क्षेत्रमपि माम विद्धि से ये हो जाता है कि बाद सामानाधिकरण्य। यही तो बात सारे वेदांत बता रहे हैं, ब्रह्म सत्यम, जगन मिथ्या, जीवो ब्रह्मैव नापरः, ये उपक्रम में उक्त अर्थ हुआ, उसी का उत्पादन किया जा रहा है। वो क्षेत्र को बही शब्द से लेकर के क्षेत्र मात्र को, भूत शब्द तथा बही शब्द से यहाँ क्षेत्र को लिया जा रहा है। क्षेत्र विशेष जो आत्मरूप से भ्रांत पुरुषों को प्रतीत होता है शरीर त्रय, वह भूत शब्द से लिया जा रहा है। बही शब्द से उस कार्यक्रम संज्ञा से अतिरिक्त जो क्षेत्र हैं उसे लिया जा रहा है, उस क्षेत्र का बाध करके, बही शब्द से ग्राह्य क्षेत्र का बाध करके बताया गया कि वह गेय ही है, उसकी गेय रूपता बताई गई। और अंतः शब्द से क्षेत्रज्ञ को लेकर के, शोधित तोमर्थ को लेकर के ये कहा गया कि भूत इन तीनों शरीरों के आभ्यंतर जो वस्तु हैं वो ब्रह्म ही है, तदपि गेयम एव, तो ये मुख्य सामानाधिकरण्य हुआ। तो अब बाह्य वस्तु क्षेत्र हुआ, वो भी ब्रह्म है, आभ्यंतर वस्तु क्षेत्रज्ञ वो भी ब्रह्म है, लेकिन ये बाह्य आभ्यंतर का अवधिभूत जो मध्य है, वो मध्य है आपका ये कार्यक्रम संघात भूत शब्दित, तो क्या वो ब्रह्म नहीं है? कार्यक्रम संघात से बाहर वाली वस्तु भी ब्रह्म, कार्यक्रम संघात से अभ्यंतर जो वस्तु है क्षेत्रज्ञ शोधित वो भी ब्रह्म, और कार्यक्रम संघात तो वो भी ब्रह्म है, उसे बताने के लिए द्वितीय पाद हैं। अचरम चरम एव च यत तदपि तदेव। तो ये जो भूत शब्दित कार्यक्रम संघात हैं इनके अवांतर दो प्रकार हैं, स्थावर जंगम। स्थावर है अचर, जंगम है चर। तो ये जो स्थावर जंगम भूत शब्दित कार्यक्रम संघात हैं, वे भी जिसे यहाँ पर बही और अंतः शब्द की अपेक्षा मध्य अर्थ का परामर्शक बताया जा रहा है। अवधि होने से वो अवधिभूत कार्यक्रम संघात भी बाह्याभ्यंतर वस्तुओं का अवांतर विभाग में अवधिभूत जो दो प्रकार के कार्यक्रम संघात हैं चर अचर, वे भी वही ज्ञेय ब्रह्म है। तदपि तदेव ज्ञेयम् ब्रह्म, ऐसे लगाना। तो इससे ये यहाँ भी समानाधिकरण यद बहि वस्तु जातम तदपि ज्ञेयम्, यहाँ जैसा बाध अर्थ में है ऐसे अचरम चरम एव च ज्ञेयम्, ये जो समानाधिकरण प्रयोग है वह भी बाध अर्थ में है, क्योंकि क्षेत्र अंतःपाती ही ये भी हैं कार्यक्रम संघात भूत स्थावर जंगम, वो जीव के तरह मुख्य सामानाधिकरण्य कार्यक्रम संघातों का ज्ञेय वस्तु के साथ नहीं है, मुख्य एकत्व अर्थ में बाध अर्थ में। तो चरम अचरम अपि ज्ञेयम एव का अर्थ हुआ वो सब कुछ ज्ञेय ही है। यही बात सर्वम खलुदम ब्रह्म आत्मव इदम सर्वम वासुदेव सर्वमिति इत्यादि श्रुतियां बता रही हैं। तो इसी बात को यहाँ पर बहिरंतश्च भूतानाम अचरम चरमेव च से भगवान ने बताया। तो कहा यदि ये सब कुछ ब्रह्म ही है तो बाहरी वस्तु हमें इदम करके प्रतीत होती है प्रत्यक्षादि प्रमाणों से, और वो प्रत्यक्षादि प्रमाणों से प्रतीयमान वस्तु ब्रह्म ही है, तो उस वो ब्रह्म भी हमें इन बहिःशब्दित रूप घटादि के तरह इदंतया गृहित हो जाए, क्योंकि घटादि बही शब्द का अर्थ है घटादि और उनको ब्रह्म बताया। तो ब्रह्म यदि घटादि रूप है तो घटादि जैसे इदंतया प्रतीत होता है ऐसे ब्रह्म भी इदंतया प्रतीत हो जाए। तो क्यों प्रतीत नहीं होता? यदि घटादि ब्रह्म ही है तो घटादि इदंतया प्रतीत हो रहे हैं तो वो ब्रह्म भी घटादि स्वरूप ब्रह्म भी इदंतया गृहित हो जाए, ये आशंका होती है। इस आशंका का निराकरण करने के लिए भगवान ने कहा कि सूक्ष्मत्वात् तद अविज्ञेयम्। तत् यानी वो बहि वस्तु जातम अपि ज्ञेयम् एव, यहाँ पर जो बताया जाने वाला ज्ञेय पदार्थ ब्रह्म उसे तत् शब्द से लीजिए, और तत् यानी ज्ञेयम् अविज्ञेयम्, ज्ञेय जो है अविज्ञेय है, ज्ञेय अविज्ञेय है, तत् का अर्थ है ज्ञेय और तद अविज्ञेयम्, ज्ञेय अविज्ञेय है का अर्थ है कि ज्ञेय जो ब्रह्म है क्षेत्रज्ञ का वास्तविक स्वरूप वह इदंतया जो जानना चाहता है उसे अविज्ञेय है। अविज्ञातम तद विजानताम, श्रुति कहती है कि ब्रह्म को जो मानते हैं कि हमने घटादि जैसे सुविज्ञेय है ऐसे ब्रह्म को ब्रह्म भी सुविज्ञेय है यानी इदंतया ज्ञेय है, ऐसा जो जानते हैं उनको ब्रह्म अविज्ञात है, वो ब्रह्म को नहीं जानते हैं, ये श्रुति कहती है। जो मानते हैं कि ब्रह्म को हमने ये ब्रह्म है ऐसा सामने जान लिया, हाँ विषयतया जान लिया ब्रह्म को, ऐसा जो मानते हैं अपने को ब्रह्म का ज्ञाता और ब्रह्म को अपना ज्ञेय, घटादि का ज्ञाता जैसे घट को अपना ज्ञेय मानता है और अपने को घट का ज्ञाता मानता है, ऐसे ब्रह्म को हमने जान लिया, ऐसा जो मानते हैं उन्हें ब्रह्म अज्ञात ही है, अभिज्ञातम तद विजानताम ये श्रुति कहती है। वो अविषय है तो विषय तया यदि कोई जानना चाहेगा तो उन्हें वह ज्ञेय अभिज्ञेय है, वो जान नहीं सकते। ऐसा क्यों? तो कहते हैं सूक्ष्मत्वात्। वो ज्ञेय अभिज्ञेय क्यों है? तो सूक्ष्म होने से। सूक्ष्म का अर्थ है अतीन्द्रिय, इंद्रिय गोचर नहीं है। श्रुति उसे कहती है कि यत चक्षुषा न न पश्यति, ये न चक्षुंषि पश्यति, तो जिसे चक्षु से दृष्टा नहीं जान सकता, लेकिन चक्षुओं को अपने रूपादि विषयों को प्रकाशित करने की शक्ति जिससे मिल रही है, तदेव ब्रह्म, वो ब्रह्म है जिसे श्रोत्र ग्रहण नहीं कर सकता, लेकिन श्रोत्र को अपने विषय शब्द को ग्रहण करने का सामर्थ्य जिससे प्राप्त हो रहा है, तदेव ब्रह्म त्वम, वो ब्रह्म तुम हो, वो प्रत्येक अभिन्न ब्रह्म है। और त्वम उसे इसलिए कह रहे कि त्वम शब्द का अर्थ है मैं कभी इदम नहीं होता, मैं को मैं के रूप में ही जाना जा सकता है, इदंतया नहीं जाना जा सकता। दृग एव न तु दृश्यते, वह दृग यानी दृष्टा ही है, दृश्य नहीं होता। दृग एव न तु दृश्यते, हाँ हाँ, तो दृग ही है दृष्टा नहीं, और उसे दृग ही है दृश्य नहीं, और उसे यदि दृश्य के रूप में कोई देखना चाहेगा तो वो जो दृक् रूप ज्ञेय है वह दृश्य रूप से अभिज्ञेय है, अज्ञानी के लिए अभिज्ञेय है, अज्ञानी उसे इदंतया कभी पकड़ ही नहीं सकते क्योंकि वो इदम है ही नहीं। और ऐसा वो क्यों अभिज्ञेय है इदंतया? तो ये कहा कि सूक्ष्मत्वात् यानी अतीन्द्रियत्वात्, जो इंद्रिय गोचर वस्तु है वही इदंतया ग्राह्य होती है। ब्रह्म तो अतीन्द्रिय है इसलिए अविज्ञेय है अज्ञानियों के लिए। और ज्ञानियों के लिए भाष्कर भगवान कहेंगे तो जैसे केनोपनिषद का शिष्य कहता है ना हम मन्ने सुवेदेति, का मतलब उसे विषय नहीं मानता हूं मैं, विषय तया इदं तया जानने योग्य नहीं मानता, तो फिर अविज्ञात ही होगा। तो कहते नो न वेद, तो अविज्ञेय भी नहीं मानता हूं। वेद च अहंतया मैं जानता हूं, वो मैं ही हूं, मैं अपने को अविज्ञात नहीं हूं, मैं अपने आप को मैं के रूप में जानता हूं, और मेरा वास्तविक स्वरूप वही तो है, इसलिए मैं उसे मैं के रूप में जानता हूं, यह के रूप में नहीं जानता हूं। ये उत्तम अधिकारी जो केनोपनिषद के आचार्य से अन्य देव तद विदितात अथो अविदितात अधि सुन करके उत्तम अधिकारी ने अनुभव कर लिया और अपने अनुभव को नाहम मन्ने सुवेदेति नो न वेदेति वेदच इससे प्रकट करता है कि मैं उसे इदंतया ज्ञेय नहीं मानता हूं और अविज्ञेय भी नहीं मानता हूं, क्योंकि मैं के रूप में अविषयतया वो अनुभव में आ रहा है। नहीं, इसलिए वो कहता ही है कि यदि हम लोगों में से आपके शिष्यों में से अन्य कोई शिष्य उस वस्तु को जानते हैं तो मैं जैसा जानता हूँ ऐसा यदि जानते हैं तब तो ठीक है, नहीं तो वो अभिज्ञ है, माना जाएगा कि वो अज्ञानी ही है, इदंतया जानने वाले। इस अभिप्राय से कहा कि सूक्ष्मत्वात् यानी अतीन्द्रियत्वात् ये केनोपनिषद में जो कहा गया यत् चक्षुषा न पश्यति येन चक्षुंषि पश्यति इत्यादि मंत्रों का ये अर्थ है एक प्रकार से। सूक्ष्मत्वात् तद् अभिज्ञेयम्, अज्ञानी के लिए इदंतया ज्ञेय नहीं है, अभिज्ञ है। और जिस कारण से अज्ञानी इदंतया जानने के लिए एक जन्म नहीं असंख्य जन्मों तक अरबों जन्मों तक प्रयत्न करते रहे यह के रूप में जानने के लिए, तो कभी भी यह के रूप में उनके सामने वो आ ही नहीं सकता। इसलिए अज्ञानी के लिए बहुत दूर है। हाँ क्या प्रगट नहीं? हाँ परमात्मा प्रकट हो करके भी यानी अवतार धारण करके भी यही बता सकते हैं कि उसे आत्म रूप से ही जाना जा सकता है, इदंतया नहीं। वो ठीक है, भगवान कृष्ण प्रकट होकर के ही बता रहे हैं यहाँ पर कि सूक्ष्मत्वा तद अभिज्ञेयम्, ये भगवान कृष्ण ही तो बता रहे हैं। वो प्रकट होकर के भगवान सामने उपदेष्टा के रूप में होने पर भी उपाधि धारण करके वो यही कह रहे हैं कि जो सामने वाला रूप देख रहे हो वो मैं नहीं हूँ, तुम्हें उपदेष्टा के रूप में तुम्हारे सामने जो उपाधि है वो ये ज्ञेय वस्तु नहीं है, उसके अंदर मैं मुझे जैसा समझ रहा हूँ, क्षेत्रज्ञन चापी माम विद्धि में मैं जिस मेरे स्वरूप के लिए माम शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ वो माम यहाँ ज्ञेय ब्रह्म है, और वह ज्ञेय ब्रह्म तुम्हारे इदम रूप से अनुभव में नहीं आएगा। जो मेरा इदन रूप देख रहे हो वह तो बाकी के बाकी जैसे हैं, क्षेत्र अंतपाती है, प्रकृतिम स्वाम अवष्टभ्य संभवामि युगे युगे, वो प्रकृति से धारित ये मेरी इच्छा से ही शरीर है, ये शरीर तो जैसे तुम्हारा क्षेत्र है ऐसा मेरा भी क्षेत्र है। अब भ्रांत पुरुष की भ्रांति का कारण तो पूर्वाग्रह है, उनके संस्कार हैं, विपरीत भावना जो है ना वो दृढ़ कर देती है भ्रांति को, आग्रह। तो सूक्ष्मत्वा तद अभिज्ञेयम् दूरस्थं च अंतिके च तत्, दूरात् सुदूरे तद अंतिके च, ये तदेजति तन्नेजति तद्दूरे तदवंतिके, ये ईशावास्योपनिषद भी कह रहा है कि वह अज्ञानी के लिए उसे यह के रूप में पकड़ने के लिए करोड़ों वर्षों तक भी यात्रा करते रहे, करोड़ों किलोमीटर प्रति घंटे के रफ्तार से जाने वाले किसी यान में बैठ कर के भी, और करोड़ों वर्षों तक वह यान बिना रुके चलता रहे तब भी कभी यह ज्ञेय तक नहीं पहुंच सकता, वो यान इतना दूर है अज्ञानी के लिए, दूरस्थम तत् ज्ञेयम्। और अंतिकेच का अर्थ है वो सबसे समीप है, अज्ञानी के लिए सबसे दूर है, क्योंकि ईदंतया वो जानना चाहता है, और ज्ञानी के लिए तो अंतिक है, वो ज्ञानी का तो आत्मा ही है, ज्ञानी के लिए तो ज्ञानी की बुद्धि दूर है, बुद्धि तो है विज्ञानमय कोष, उसमें आने के लिए तो ज्ञानी को आनंदमय कोष का अतिक्रमण करके आना पड़ता है, विज्ञानमय कोष में अंदर से बाहर जब आएंगे ब्रह्म से, ब्रह्मपुच्छम प्रतिष्ठा जो कहा है अधिष्ठान आनंदमय का, ज्ञानी की अहंता वहां पर रहती है, ज्ञानी वो है अहम ब्रह्माष्टमी, ज्ञानी का अनुभव है, तो ज्ञानी का स्वरूप है वो, और ज्ञानी को उससे समीप और दूसरा कोई नहीं। नमो नेदिष्ठाय प्रियदवदविष्ठाय च नमः इत्यादि में ही कहा है, और इसलिए ज्ञानी के लिए तो अंतिके हैं, और वहाँ से ज्ञानी को अपनी जो बुद्धि है वो दूर भासती है, उसे ब्रह्म से अपनी अहंता को आनंदमय में स्थापित करना पड़ेगा, और वहाँ से फिर विज्ञानमय में स्थापित करना पड़ेगा, तब जा करके वह बुद्धि और ज्ञानी का स्वरूप इन दोनों में एक व्यवधान है आनंदमय कोष। इसलिए ज्ञानी को तो बुद्धि भी दूर है, अपनी ही बुद्धि जिसे अज्ञानी मैं मान लेता है, और ब्रह्म इतना पास में है, स्वरूप ही है, ज्ञानी में और उसमें कोई दूरी नहीं, ज्ञानी तो आत्मा व मे मतम भगवान कह रहे हैं, ज्ञानी तो मेरा स्वरूप है, और ज्ञानी भी भगवान को कहता है भगवान मेरा स्वरूप है अहम ब्रह्मास्मि, और श्रुति भी कहती है ब्रह्म वेद ब्रह्म वो भवति, भगवान भी कह रहे हैं ज्ञानी को मेरा स्वरूप, ज्ञानी भगवान को कह रहा है मेरा स्वरूप, और श्रुति ज्ञानी को कह रही है कि दोनों एक है ब्रह्म वेद ब्रह्म वो भवति, और युक्ति भी यही कह रही है कि जिसकी अहंता जहाँ है वह वही है, तो ज्ञानी की अहंता ब्रह्म में ही है तो ज्ञानी ब्रह्म ही है, तो इसलिए अंतिके च तत् यानी तद गेयम अंतिके यानी बहुत समीप में है, और अज्ञानी के लिए बहुत दूर है, तो इस प्रकार ये बहिरंतस्य भूतानाम अचरम चरम एव च सूक्ष्मत्वात् तद अभिज्ञेयम् दूरस्थं चान्तिके च तत्। इस श्लोक से भगवान ने एक तो सर्वं खल्विदं ब्रह्म आत्मैव इदं सर्वं वासुदेवः सर्वमिति क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि इन श्रुति स्मृतियों का एक प्रकार से प्रतिपाद्य जो ज्ञेय स्वरूप है वो बताया पूर्वार्ध में, और उत्तरार्ध में अभिज्ञातम विजानताम विज्ञातम तद अभिजानताम, ये जो केनोपनिषद मंत्र है उसका तृतीय पाद में प्रतिपादन किया उस केनोपनिषद मंत्रार्थ का, और तदे जति तन्नय जति तद्दूरे तदवंती के इस ईशावास्योप मंत्र का अर्थ दूरस्थन चांति के च तत् से स्पष्ट किया, ज्ञेय का प्रतिपादन हो रहा है। हाँ, उसी मंत्र में। तो इस प्रकार ये जो मंत्र है यानी ये श्लोक है गीता का 15वां, ये ज्ञेय स्वरूप का प्रतिपादन करने वाली जो श्रुतियां हैं उन श्रुतियों के द्वारा प्रतिपादित ज्ञेय के पारमार्थिक स्वरूप को प्रतिपादित कर रहा है। इसलिए भगवान ने कहा ना कि ज्ञेय का प्रवचन करूंगा मैं, श्रुति सम्मत ज्ञेय के स्वरूप को बताऊंगा, श्रुति सम्मत ज्ञेय का स्वरूप यह है। भाष्य पर चर्चा हम लोग कल करेंगे।